الجمعة القابلة بمناسبة بيان أهمية حجاب مستور ومحجوب بودن زن مسلمان از دیدگاه اسلام شمیدی ما تلاوت کنک بود تو سخن پیرامون ای آیه آغاز بود و وقت در توضیحات ابتدایی و مقدمه ای بحث تمام بود. قرآن کریم ای آیه کریمات که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور الرحیم. آیه مانا تقریبا لفظی شیئن که ای جناب نبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و تی پاکیزین جنانا ازواج مطهرات و زنان پاکیزه و تا و وتی بنات یعنی دختران مطهره پاکیزه وتی و نساء المؤمنین و تمام مؤمنان جنینان باقی مسلمانان ایمانداران جنان بگشت هم وتی جنان بگشت و هم مؤمنان جنان بگشت. وتی دختران بگشت. چیش بگشت؟ بگشتش که یدنین علیهن من جلابیبهن. وتی بدنان سرا لونجان کنن، آویزان بکنن، طوری که پهکیم بدنا بپوشید. آیانی گا آیانی چادران و تی چادران هم مزنین اولا چادر هنچو مزن بگی جنینه که وقتی که پس سری دوردن چه سر تا پنچ پا دایی پهکین بدن ها بکنشایی یه پهمی چادر ها گوشن جلباب جمی جلابی بین که قرآن ای آیت آیا. حالا به زبان روز شما معنوان چادر و گرد تعبیری بکنید یا هر تعبیر دیگری بدهیدی برقه ای که سرا دور دیگه بید یک تن پوشی بدن پوشی با هر سلیقه ای که شما انتخابی کنید منتها یکی ویژگی چند باید بدید که اولی ایشین که آب بدن و تمامی ناب بو پوشی تحت پوشش قرار ده جنی آدم لباسهای مختلفی پوشی جامعی و پیراهنی برکن شلواری بادکن سریگی بسرکن ولی ایشان هر کدام یک قسمتی ها پوشند و مربوط به یک قسمتی هست و چه نامه هم آیانی مشخصی که هر یکی جدا یک قسمت بدنی پوششه. آ چیزی که سرا پوشید ما شما بلوچی سریگ بشین فارسی تا رو سریگ بشن چه نامی معلومه که این پوشش تنها سره یا عمدتاً سراب میشی. پیراهن و جامه پاش معلومه برای هر انسانی که چه کو پیغام بگیره، چه گفت انتهایا بگیره، گلوه معمولاً جنی آدمه بایستی تا آیی پاد پنچانو بپوشی، ولی هم خوب مدهای مختلفی در لباس زنان هم اختراع کنه بوده. و علاوه بر آیی همه جریانانی که در زمان قدیم پشکانش چه قدمان تا پشت قدمانتن به زمین روبته هم کسانی که استطاعت بوده از دوره اسلام بگیره تا دوره هایی که ما در کودکی و در بلوچستان یاد داریم، با این کانی پشکان همه اندازه دراج بوده گن شلوارش هم پاد. مگر اینکه استطاعت مالی مبی توانی مبی همه بزین جامعی که آیت پاد پنچا آخرا زمین نظر پوشید کفایت کن با آیت کفایت. مروچی بعضی نقاط دنیا دا فرعکس بوده، مردینانی پشکان به زمین رو بند، مخصوصا در ممالک عربی که لااقل میسر گبته رسم همین دول برعکسه. مردینانی مدشیه که آیه پیراهن کندورهی ببید، به قول مردم عربی درازی پشکی ببید با یک مدخاسی، البته آیتا هم اهل صلاح و صالحین لباس یک ساده پیراهن بلندی، ولی اهل مده مدپرستانی که در هر ملک مروچی هستن یا به تعبیر دیگری بشون که جوانان که معمولا گشته به مدا و این چیزا عنایت کنن، در ممالک عربی با اینکه همه درازی پشکی گوره کنند با یک وضعیت خاصی که به زمین برای اظهار آن تمول و ثروت و روپکان با یک خاص طرز یا و جنی آدمانش البته اکثر تا به حال در منزلان برعکس جامعانش کوتاه. اشی در بلاد اسلامی عربی که معمولا ما رفتیم به مراسم حجی و عمره به این مناطق، ولی دوستانی که جاها دیگه بیتگه امثال کویت و عراق و بصره و او داشت کنه و بوش همچی که اگر جنانچه مردینیه پشک اگر لوگ ببی برگوشندی انت حرمه انت حریم زنتو جنینیه که تی پشک لوگ که، یعنی 180 درجه تفکر فرد فکرش این که باید جنین پشک لوگ ببی هرچی دوان لوگ تیری بکن و مردی رو دیگه ادراد بکن. ایشی درست عکس مطلوب اسلام. حالا مردین هم تی پیراهن ادراج بکن اشکال نداری، ولی حتی برای مردین همین چو کافیه که تی ستر را بپوشی. مردین ستر چه ناپدین تی تا کندان چیرین، کند هم جزو ستر ها. جوانانی که فوتبال بازی کنند یا بازهای دیگری کنند و شرطهای پاده کنند که آنی به قول بلوچی لنچش حتی درند، ران و بزرانش درند، کند که هیچی بالاتر از زانو رانانش درند، اشی بی ستری و بی حیائی و حرام در اسلام. یعنی مردینان هم اجازه نیست آدگه مردین کند بالاتر چایی ناپکه چی را بگیندی بدون ضرورت طبی و معالجهی و شرعی و احتیاج بشری. و طبیب و دکتر هم حتی الامکان زمانی توان بگیم دی که چاره ای دیگر جز که چاره گا و معاینه گرگا در یه جا هم بگید و محدود به همان نقطه ای که احتیاج به معاینه ها توان شرن اما جا هم معاینه بگید. اگر مردین طبیب مردین مریض ها معالجه بگید. ولی مجموع ستر مردین ستر فرض که واجب و فرض نایی پوشک همین مقدار دارد. یعنی حتی اگر فرض بکنید یک انسانی ناتوان بیمار و سرمایه لباسی برای پوشش نداری یا مروچی در بازارانش کم در تصوری حالا جنگلی مثال دهید در جنگلی لوتی دریایی بیابانی با وضعی دوچار بود که لباس مباسی از دست دادن جز چیزی که چه ناپگا بگیره تا کند چیر آیه پوشی همشی ها بپوشی آیه ستر پوره و با همشی ها نماز بکن نمازی هم کاملا درست باقی تمام بدنی بگیره. چیزی که در نماز پوشگی فرض همین مقدار برای مرده. اما اگر امکاناتی ها باقی حصه بدنه تمام آجاگاهانی که در انظار عموم مردم شرم میکنه یک انسان با حیا با شرم که وقتی بدن آجاگاهان ظاهر میکنه حتی از قلید وقتی توری بازو سینه بعد یا تان توری مردی نیوی وقتی که انسان جاگاهایی که انسان شرم و حیا مهم کنه یک چیزان ظاهر ببند اشانی پوشک هم امری که مقارن با طبیعت انسان‌های با حیا و با حجاب و با غیرت و بدون ضرورت که به این جهانی ظاهر کنند هم خلاف مروت. و در نماز اگر بغیر عذر که به این جهان ظاهر ما مکروه می نماز. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در خانه و تشریف فرمایا بی تکلف پای مبارکی دراز تا راحت هم تک مرد اوت منزل با استراحت گاه باید پا دراز کنندی مبارکی پا دراز تا آن حضرت علیه السلام شلوار بدل بی پوشش ازاریت ازار مبارک چادری بس لنگی بس و این وقتی لنگ واجار یک قدری بالا جدگت که همه جاهی که میشم پادانی تانگ بشک بی زیر زانو بالاتر از قدم این قسمت واجه ها سر جدگت هم که چادری بالاتر کشتگت ظاهرت هم برای هوایی ورگی استراحتی لانت در همین موقع در جنگ بود و خبر دیا گیم که حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دم در اجازه لوٹی لیگ وارد گوئی واجہ فرما اجازه دیئی ہے ملی حضرت ابو بکر صدیق یا سلام عرض کو وارد گوئی واجہ تکانا و بہما حالتا و تگا استراحتا و بہما حیعت کہ پای مبارکی ایر قسمت کہ میشم پادانی ٹھانگ گوشگ بائیں ظاہرتا واجہ دراج گشتگا پادانا مبارکی بعدن حضرت عمریت هم به همین کیفیت واجه تکان نوا و ایشان هم که اظهار کرد. سومی کسی که در اینجا واجهش خبر داد حضرت عثمان واجه فرمای که اجازه دید کیه بوشی دیدیه و در این فاصله که دستور فرمای که اجازه بده کیه واجه هم پای مبارک جمع کدن تو اظهار مبارکی هم بدی لانکی که هم جهر کو بپادن تا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارد وقتی که این مجلس برخاست بود مهمانان رفتن کسانی که لوگ خصوصی مردمتن و این صحنه متوجه بودن جستش کو واجه کو واجهش علت چیت که آدوی واجهان یهتن تو وقتی کیفیت نشست که تغییر ندا پای مبارک تو جمع نکتن و نپوشده قسمتانا زیر زانو آوتی ولی حضرت عثمان کیا تو پا مبارک جمع کتن و حتی وطی مبارک بادانی همه قسمت که ظاهرتا پوشتن تیتی وطی ازارت پایین کن واضح فرمان که ادا من طرف مقابل طبیعت ملاحظه کنم، چون من حضرت عثمان طبیعت جاهی رو که آیی طبیعت سرا حیا هنچو غالبه استحیا و شرم کنگ حیا کنگ لج کنگ حضرت عثمان هنچو جزو طبیعته که آیی همی اندازه اگر بگین دیگری یه پا دجنمه آیی چارت نکن و دیحت نکن اشتمد حدیث آیاتا که حلی یستحی منه الملائکه هنچی حیا داری که فرشتنه هنچی آیی حیا یا رنگ رواتن یه حتی آیه تک واجهش قسم آیا بدون قسم ظاهر فرمائیم که منی وطی نظر چی وحدی بوطی محل مخصوصا نکبتا موطی بدن محل مخصوص نچارا حمام سربسته که ها بره همه گو بی ازار من داخل نمیتون مردینی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و نبی علیہ السلام هم آئیے طبیعت این نزاکتا و آئیے طبیعت این انداز خاصا ملاحظه فرمانی رعایت کن فرمانتی که من احساس آستا که اگر حضرت عثمان برسی با ای حال من چو بگن بی که من پا ای جا ظاهرن و درازن احساس کن که واجه در حال اصراحت و نئی پستا بی چمو دارو و من نلوت که عثمان پدر تاریت براد اللی که یه وای طبیعت من ملاحظه که و من وزشان جور کنیشم بهران جلباب که آی جم جلابی بین در یه آیای حتا عبارت از یک هنچین پارچه اسم چادر ایرکنه یا هر چی دیگه که مانند چادر انسان جنی آدم سر تا قدم آئی بدنا بپوش و راه روگا کلوچی راه برو ضرورتی بی بیرون روگه یک چمی چپی و تی ظاهر برو حد اکثر چیزی که ظاهر کتن که اگر نه بوسیله یک هنچین برکه یک پدا گیمی آوی زامن که مخصوصا جوانی جنین کلوچی راه هم بگن بی و نامحرمی هم که تا نزدیک مه ملوکی های چهره حدیث نکن شد را حدیث کن پورا او چهره بپوشن و اگر هم چادر طور نزدی آری که این چپی چند مظاهر کن خود راه بگن بی همین که اجازه انتظار کن برشید جنین برعکس تمام بدن آزای بدن از موهای سر از انتهای سر تا قدم درست ستر حسابه مردین ستر واجب چردهگی برهنگی مقدار که چردهگی واجب و فرض و برهنکنگی حرامت ناپک تا زیر زانوی که چنین مقدار اگر چنانچه اندازه محدودی هم در نماز ظاهر بی پارچه بدارید مردینه نماز نبی نماز باطل بید نماز تا آیه پوشش فرض ولی جنین آدمه تمام بدن ستر جزو برهنگیه اگر آیه مود ظاهر بو ابرهنگیه اگر گردن ظاهر بو ابرهنگیه اگر بازوی ظاهر بو آیه برهنگیه فقط بنابه ضرورت در ابتدای اسلام گشتش که نماز تها مخصوصا در نماز در حرکات نقل انتقالات نماز چیزی که از جنین آدم ظاهر بی در محل تنها جنین نماز کن دور از انظار غیر محرم ها تو منزل تا خود طبعا محرم ها دیگه اجازه این گردی صورتی چهره گردا گردی ظاهر دو تا کف دستی دستان کف ظاهر بود جایی که کف دست تمام بیتون آدم ته مچ بشک بی یه دست مچ بنده دیم اینگو دستان کف ظاهر بود و دوی قدمانی ظاهر بود نماز تا نماز باطل نہیں. دیگر آدگی جہاں آئی بدنے گا آدگی آزایانی اگر ظاہر ببن آئی نماز باطل ہے. اگر موز سری ظاہر ببن گردنی ظاہر ببن گوشی ظاہر ببن نماز باطل ہے. چونکہ جاندرہا نماز کرنے گا جاندرہا کے نماز نہیں گا فرضی نماز آئی ترک کرنے گا. اب پھر ہمیں گئی سترہ عورتی میں گزر حتی جنین آواز پھر ہمیں گئی سترے مسئلہ یہ در نماز مسئلہ یہ ہے کہ مردم ایک جائے نماز کرنے گئی گزرندهی متوجه نهیم جلوی نماز تو ردی نیم دیگه شخصی لوتی تی نماز دیما بگذی جرمی نماز دیما گذنگ اولا شبزانی که نماز دیما گذنگ دیگره سکتیم گناهی بزنی. پیغمبر علیه السلام فرمان کسی اگر بزان که نماز هم دیما گذنگ دیگرانی چو اندازه این گناهی بی خاطرہ که اجرهی ها زود ردمی چه نماز هم دیما گذی قیامتا همچین بلایی بستری یارن که ای تمنا که ای کاش من 500 سال گوش دادین اون تشتی نماز حلاس بودتی برمرو چی ای رسوائی بگذر همه حدی. از آ طرف نماز گذاری که نماز که هم طوری موظفی که جایی نماز بانی که مردمانی عبور و مرور جاگه مبی مردمان در مزیقه دارمه ده مردمان کار آیه که زودتی در بی. اگر در صحرائی پتی جاهی نماز کن که بوده امکان حق مردم بگذی در این نماز آن راه هم مبندی برشی آن راه بسته مبی یک چیزی نامی ستره این همایی او تی دیما لیک بکن. ستره عبارت از یک تک چوبی لطی ببی داری یا سنگ ببی به اندازه یک گزی ببی حد داره. حد اول به اندازه 27-28 سانتی متر ببین سانتی همچین چیزی ها در همو دک نماز کن و تی قبلهی میمگا جایی که زامنی سجده جاهی یا کمی دورتر طوری لکی بکن گوایی چپی بروان اندازه برابر یابی بیده بیده دیو میمگا که دور فاصله چپی بروان مقابل په په درکاله دیو میمگا سجده جاها تی یک مشابهتی گو بود فرستان مبی و تی چپی بروان مقابله تقریبا لکی بکن چی مقصد بشی فایده که اگر این جنگل و میدان تاشی نمازه کسی نوتی رد ببی چما لکی چیزا همه دار و لکی لکی آدم بگذی اشکال نداری گناهگارم نداری و ایدم بگذی چو ادارا ایدم گناهگاری. و حتی نماز گزار حدیثی ها حتی کسی که نماز دیما گذی انهو شیطان از شیطانی فقاتلوه یه روایتی حتی گوایی جنگ بکنی در نماز. ولی که از مجموع روایات می مذهب اماما احناف و ای استنباط کتا که مردم مجازه در جنگ چون مکن قصدی بگیری نماز که لکی بزوری بجنگی متوجه بکن که من در نماز ردمه بگیری چطوری متوجه بکن حبر که ممنوع نماز که زندگی طرف نزدیکی حتی ردمی مردین در این نماز چوکن در هر حال یه نمازه فوراً تون تون دوشی سبحان الله سبحان الله باید که سبحان الله باشه در نماز اعلام کن برسینی به آیی که متوجه بکن که من نماز که نگو من دیما مگوید سبحان الله باشه که اجازه اگر مردینی اما اگر جنینی نماز کنه گینو گنتی من دیما یکی گوزه گی نون جنین چی بگن سبحان اللہ بگشی جنین چو صدا هم برهنگی آئی دیگه بشکو نماز ای صدا بگن جنین بیتی قرآتا نماز دیگا توری بوانی که کسی مشکل کی من نماز الحمدقلو اللہ دوانی و همی وحدی که گوزو کا دافعی کن چو بیتی دیما ها سبحان الله اج بشق اجازه نہیں کوئی آواز بل قمر نہ محرمی شی سبحان الله تعالی فابش مے بشر دے اور جنین چون بکا جنین حکم شی کہ وقتی تصفیق بکا ہمیں دستی کے بستا سینه سرا دستا دیگه دست پشتا بگم چه میتوارا اطرف متوجه بی کشی و نماز مشید دیمان رد بگم پا بتاری رد بگم اشی اوشن تصفیح التصفیح للرجال و التصفیح للنساء این مسئله مبنا همان مسئله حجاب زنینان ذالک ادنا ان یعرفنا بعد از شی فرمانی که تو این دستور بده ای پیغمبر بودی جنان و دختران و بودی مؤمنی کلمه گویان جنان که چادر ای پیمی بودی بدن سرا آویزان کنم وقتی که احتیاج بی جایی داره کفن حالا برقی بی سر تا پنج پاده پوشی یا چادر و گرزی بی بی هرچی بی اشکال نداری و دومی خصوصیتی شی یا خصوصیتی که منگوه سرا تا پاده پوشی دومی شی که آن چنان کلوف بی که آیه بدنا بیرون نشان بدن اگر چادر گرد یا سری هنچو تنکین که آیی سری سرا کتا بل گردنی گوشی مودی پا ظاهران یا چادری سرا کتا بل مودی ظاهران ما باز ما تو گوهارا گندگین خدا ما بگن در نظرهای غیر اختیاری بازار که دارین یا سوار ماشین هم تو نظر که گندگینش با چادر گردی روگین اولا چادر گرد وقت یک چیده آرائشی می پوشتا رنگینی چادر تکتگاری که منی پیشنهادشی که اصلا این فهمی چادرانی بساط در چیده بگیم دارو دوم تنکن چادر باید بز ببی و این چادر تها وکیگر دیگه آرائشی نلوچی که بعضی اتو برکانی اپا کرام زرین نکن اطرافش دریبن نکن خریشی کن این همیشه هم یک آرائشی دن این هم شیطان تلی وسوسه این دیگه غیر این برکان برایشی که ترا در نظر نامحرم جلوه مدن آیه نظره به تو جذب مکن به چی که حدیث من پیسی جمعه اول که ان نظر و سهم من سهام ابلیس نظر یک تیری از تیرهای ابلیس که بسیله آیه سوی استفاده کن پرمشه قرآن مجید در سوره نور یه سوره احزاب آیه که ممند ولی در سوره نور مفصل تر بحث کتا در این قضیه قرآن رو دسته ده قرآن پاکی بیاره گرچه آیا من یاده ولی بزانه که من از قرآن باشم یه وادی نعوذ بالله فکر می بی که یا بابیر انک قلب کبیر ابو که حمار و امو که خنزیر و آمدی این قصه ایشی بزانه من وقت نبر وقتی بشی یاده هل ایاد بالله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اي پیغمبر ایمانداران بگوش که وقتی چمانا جلب کن در معارض و معابر و مجامع کو در نامحرم زندگی خطر ها نامحرم جنینه وقتی نظر پایین دار وقتی شرمگاه هم حفاظت بکنن چه آلودگی و فساد وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ایماندارین جنینان هم دستور بده و بگشش که آیا وقتی چمانا به چی که همار طوری که نامحرمی مردین چارگ نامحرمی مردین جنین و بچاری ممنوعیت نامحرمی جنین هم به نیت بعد خدا نگرده نامحرمی مردین بچاری ممنوعیت حالا مثلا نیت بد و نیت خیر به جای ود برایشی که چه بسا نیتهای خیر چه خیر شروع بی کم کم رو به بدی رسی همه غیر بدی چارگ هم مبی تا به بدی چارگ هم رسی ود و احفظن فروجه هن و بودی شرمگاه حفاظتا بکنن سنبالیه بکنن هر دو طرف ها دستوره این که یکی دیگر آنها محرم همه چارن یک روز نبی علیه السلام تشریف فرمای منزلا واجه که را اسادا چواجه جنینا چواجه وقتی جنا ازواج متحراتا دو بیبی نشته گیا که بیبی ام سلمه دیگری حضرت بیبی میمونه رضی الله تعالی عنهما. یک صحابی نابینای مدینه مشهوری هست به نام عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، نابینایی هست مؤذن اذانی دار مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. این صحابی ها اجازه لوته که من واجه خدمت رو برسیم، واجه دستور دار اجازه بده و ادا این دوین دواریگانی بیبیانی وش که احتجبا من هم شما برای پرده کنی بتا شما چه در پاده برای جای برینده که پرده بیبی بیبیان که واجه چی کورا همه برای پرده کنی الیس هو اعما او کما قالتا، مگر واجه عبدالله ابن مکتوم ابن ام مکتوم همه نابینا نهی همی کور نهی که کوریشی که مار نگیدی چیش کارا ما نینده یه جگه هموش و آیت و دی عرض گن تو مطلب و گشید تو پادی یه رو آک مار نگید نه. مگر یا رسول الله آن نابینایی نهی واجه فرمان چرا آیی درست نابینایی افا امیاوان انتما او کما قال علیه السلام آدرست که نابینایی ولی آیا شما دنیا نه نابینایی تا این ام سلمه هم کوریه تا عبدالله ابن ام مکتوم که بنیندی تا کوره تا این نگنده تا این حضرت بیبی میمونه تا کوریه عبدالله ابن ام مکتوم که بیه پانک من بنیندی تا این نگه تا چمی نگنده تا کوره مگر یعنی چی؟ تنها ای حکم نه که آیی شما را مگندی هنچون آیی آیی حکمه که شما را مچاری یا مگندی حالا که دیستن نگم یا چرابت دیستن نگم ولی همی بیم شما هم به عنوان مؤمنات مورد خطاب ای آیه مبارکه 31 سوره نور که الله پاک فرمانتا کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ایماندار جنین ها و چما چ نامحرم چارگا بند بکنن جاب و یحفظن فروجهن و ناموسا نگهداری بکنن ولا یبدین زینتهن و تی زینت جاگهان ظاهر مکنن. زینت جاگه عموما جنین پونز گوشنتی آیه چهره این زینتان جنینها معمولا یا حداقل گوشین در آن زمان مردم عرب همین جهان آرایش دا یک چیزی شبیه پلو پلوک و دی گوزان تش گوشه یک چیزی به عنوان شبیه هاری که ما شما گوشین گلو بندی شد گردش آویزان کو همین جهان هم و دیگان ظاهر مکنن یا دستانی مچانا که زینت جاگه های دا مچیگ و سنگه و این چیزا مردمش جنین شما نکنه یا پادانی قدمانی مچند که ودا یک زمانی پادیش گرینا پاد کن یه زمانی پرکشیه که موره گتن گسید آکود سبز سبزو مورگان اینا ما من یاده جنینا چشان مچی گردو که دستانش بستن هنو دنیا ترکش بوده زر که باز بوده نون ارکنگی نزانه نزانه با لگا وقتی برا نسبت یک حیوانی دیما اسپوستا تا باز دیما که ایر بکنه بده چی سیره اندازه ها گیش برا چی گا آکه سیر کی بھی باقی مانده ہے لگا دمال گن تو لانکو بوجی کن سرا اصافت کن سرے اجائی لی کن لیتاری کن ہیچی اگر کامو کی لوتار لوتار دیما دے پنچ پنچی اس پس دیما دے اول علاقہ با علاقہ شوارد ہما کلوفتینانا ہما بندان ہوا جائی تشباکتا بدنو کہ سیر بھی ہما اس پس دی گاجگان تازینا ہا جد سنتا دورش دے یا کراش همشان اولاغ دار از دانا این حبرات ما هم کلیمه که ماشینا سوار بین اولاغی دوتا سوار بکنیم نوکه سیر بی بسرد زوری همین کهانش شان که در لنگانی چیره اولاغ دیجان تو همشان سرا پیشاب بکن. بعضی ها که ثروت و مال خدا تعالی زیاد کدن مرا بلا تشبیه همه اولاغ دولی کن، نزالتی که چطوری کار ببرید. بجایشی که در مصارف خیر مصرفی بکن، مفت اندوخته تقیره به کارهای مفیدی دور بدن، لاغل مفتی ندن برای مسجد، برای مدرسه، برای بیوه، برای یتیم، برای درمانده، برای محصل بی امکانات، برای دانش آموز بی امکانات، برای ادامه تحصیل، برای طلبه، برای بیمارستان، برای بهداشت، برای مجامع عمومی ندن. یک برادر مسلمانی بدن به عنوان مضاربه، بابا تو از بیکاری سر به هروئین فروشی مکش، تو از بیکاری به دزدی مرا دست راز مکن، تو از بیکاری مرا به خیانت جنایت مکن، من پول دارم، بیا به عنوان یک معاملگر صحیح و درست و سالم من حاضرم 100,000 10,000 تومان بفرما بگیر، پول زیادی بارک نگیره، برو تجارت بکن، نصف فایده تو نصف فایده من، برو مال همه نیم نتوانی کارو بکن. و دینا برو تمام اگر جنینی ساک دوسته و تمام آیه هستی در جنین آرزوی آن خلاصه پادگت پادگ اولی نگرهی بوده و نتلاحی نبوده جلنگ جلنگ بکن راه بوده. دستبند نو گسد ها که جست دکن، گسدگار بو اصلا سوری مهران گسد دکن، نو جای آیی حلقه ها و دستبندهای طلایی چدا تا ادا با اونو که با دست دستبند طلایی برو بدی. لذا اشان زینتانی جاگاهانه، پمیشان الله تعالی فرمانی حتی ای جاگاهانه هم و تیگانه، این دست پنجانه و تیگانه و تی پوز دیمانه هم بگوشش که ظاهر مکنن مگر لبرودت هنه برای و تی مردان، یه چیزا مردان دیمان ظاهر مکنن. یک زن با حجاب و با حیا که به حیا و غیرت مردی لوگ تایهده آیه وجود تماما بایستی مایه دلخوشی و سرگرمی و جلب توجه آیه شوهر حلال بگی. و بابت اگر زینت و آرایش کن و تی زینت و آرایش ها در منزل چنان بگن که شوهر از آیه چارگاه حضب با لذت ببا. ای بمی جنین جنین با ارزشن، نه جنینی که آیی بلا تشبیه ملعبه و عروسک دست هر اوباش بازاری ببید که وقتی در کوچه و خیابان دریه با یک طوری دریه که هر اوباشو بلا تشبیه با عرض معذرت لندر به تابیری بلوچی آیی نیمگا با سوت و با صدا و با انگول و با دست و با چاپ و با فلان با اینی مگه اشاره بکن. او آبائهم نه یا براوتی پتان پتان دیم اگر دست و دیم و این چیز ظاهر بودتا اشکال نداریم پدر دیم او آبائه بولتهن نه یا پتان مردانی پتان دیم پس ارکان او ابنهای هنه یا چوکان دیما و تیگا و تی بچان دیما ظاهر بودن یه جاقا هم دست دیم زنین اشکال ندار. او ابنهای بولت هنه یا آنی مردانی چوکان چوکوان فرزندهای ناتنی ولی به شرطی که صالح بودی. کتابانو اشته اگر فرزند ناتنی چوکو فاسقی فاجری لوپدی و ماتو جوانی یه جوانی ماتو و واجبه که چمی چوکو هم لوپدی نه و تفرده بودی. او اخوانهم نه یا او براتانی دیما اشکال نداره اون چهره و دست و صورتشان ظاهر ببن. او بنی اخوانهم نه یا برازهتانی دیما او بنی اخواتهم نه یا گوهرزهتانی دیما که تروه داین او نسائهم نه یا شمیوتی جنینانی دیما یعنی مسلمانی جنینانی دیما. پس حتی مسلمانی جنین باید چه کافری جنین ها هم با حجاب بکنن. آیا نیگه هندوستان و شبه قاره هند و پاکستان مسائلات در جریان و مطالعه شما سر سید احمد خان نام اشکده دانشگده علیگره علیگل دانشگده بنیانگذار که حتی آی از طرفی متهمین به انگلیس نوازی آ استعمار خواهی بود دوازی بشن تهمتی جنن در یک قالب روحانی بود البته و مدرسه بنایی کرد و روشی به نام دانشکده دانشگاه علیگره معروفه که آیا در این دانشکده علوم اسلامی و علوم جدید زبان انگلیسی و امثال قاطی تدریس کردن شروع بودن بازی بشن که انگلیسان تزریق کد و ترزیقش کد آیش سرمایه دا آدگه مدارس صرفا مذهبی سرکوب با ولی همین سر سید احمد خان وقتی که آی ملاقاتا انگلیز حکومت زمانه آد که مستعمره انگلیس از هندوستان بزرگترین مرجع و افیسر انگلیس وقتی که یهد برای بازدید آی وقتی خانم بیگم بقول آیا خانومی همراهد همسری همراهد گشتی که منی خانم لوتی که تی نشارا تی عروسا که مردی جستسی ججی مزنی قاضی دادگاه سر سید چوک همایو که جنا که تی نشار ملاقات بکن بگیری سر سید اگو نه من نشار حاضر نهی که یک انگریزی جنینی ملاقات بکن چون اسلام شید اجازه نه اقبال لاهوری قرارت در یک وفدی انگلستان که در آن وفد مردینان و جنینان با هم شرکت کو گوتی جنین شرکت که اقبالت آنها وفد شرکت وشتی جنین گونه مشتی من جنین وفدان تا هم ایک ایس حجاب خلاف ستر خلاف حتی ملک تا ایجای مشی اقبال غالان اقبال آیا سر سیدا دعوت شکوت گون جنینا جنینی نبو وادرا دعوت اوشی تو بیوی نی آرتا جنین نی آرتا اوشی من جنین نی آرتا که جنین درنه که پی آلوگا نشتا فرداد انشیر اوشتی اشکال نداشت ما جو جنین آوا مردینان جا نمیندی حالا که مروچی من اسلامی ملکان رسمه بعضی جاگه ها که جنین و مردین سفره سرا با همه نمیدن لگه بار شهرستانا حتی ما بلوچن تو که حدید دعوت کنم مردین و جنین بودی جنش بیه آجنین بیه مردین سفره ایدیم آدیم نشتن هر کسی رو کار چنگ آل بودیم این فرنگ تحرید انگریز و را اقوال شکرش دیه سر سیده که اشکالی نه تو دوار بیار که آیی جنینانی مجلس جدای جنینان دیوان جا هم نشنگر و جوابی دا که نه مرو چگیم جنینان هم درو اولا چینن که مردم چان دیم ظاهر بی ثانیاً جنینانی مجلس تو اهم حجاب رعایت نبی بردر رعایت فمشا اقبال نه تنها به ایشی اکتفایی کن حتی این جای جست دیگن اقبالا و شید تک حیالا این مسئله که مروچی ملا عالم بیان کنه چون دیدش اقبال ریش نیده ریشی تراشته یا اقبال از شما دیده دیگه مروچی چون چون مزنه بیرش نید همیشه که ما شعرانی چون با ساز و سوز وانی گاه گاهی ما را که شعران وانگی گریبه بیدی که دوالا در این ظاهر ناپسند چه قلب معنویت پسندیده ای اقبال داشت تحصیلاتی هم انگلستان بوده بشی لندن کی هوا اومی مجھ سے نچو کی آداب سحر خیزی کمال شی یہ فهمی شخص ولی اللہ لندن هوای زیر صفر سرمای زمستانی هم طلبگی دانشجویی زمانه ها بشی من نماز تحجد سحر کذا نبوتا مخصوصا کشر جوان و به خصوص دانشجو و دانش آموزان توجه کن کسی با علم جدید و قدیم و غیر ذالک وانگا مخالف نهی ولی مسلمان بود اقبال هم کامبریج رفته درس بنده دکترای گرفته و مدتی بیرستر بوده وکیل مدافع دادگستری ها بوده پیشی هم تیه خود تگه برو تیدا شده. اما همین اقبال که جنینان را خطاب کن جستی کنه یه جاگاه ایک بشی کتی خیالا خیال کنه که اقبال نون در ای رنگی حتران نزل مخالفه گم الله و عالم و روحانیان نظر آگوش ایم الله و عالم و شکل جنی اصلا چلوگا در مبی ایک تحجری یک جمودی اصلا اجازه ندن جنی وارد جامعه ببی تو چی بشه تی نظر چیه گوشی من نظرش موشه جنی نه پرده مکم من گوشون نوجوانی بیریشی خوش رنگی بچه کم بادی وطا پرده نشید میکنی زمانه ای اقوال دعا گوشی جنی نه اگر که دست درد مکم آلمانی گوشته گشت کل چلوگ در مکتی ولی اگر من جست کنی من اقوالا هنگی وقتا که من پساده گندگو ورنوی بچه که بیریشی واش رنگی اشو هم مثل جنینا چه او باشی مردینا بادی پرده بکنه و همین اقبالی که جنینان خطاب کن خطاب به مخدرات اسلام خطاب عنوان ای ردایت پرده ناموس ما تاب تو سرمایه فانوس ما کودک ما چون لب از شیر تو شست لا اله آموختی او را نخست او ما تو مات ای قومه بیتی ماتیا جا بیار جنین اگر تو هنو دختره بیار بچی مات بی یک جا یک خانواده یه تو مات ای قومه مات اگر آب روی سراب دادی بکپی آب بچه سر تا قیامت جهلی سر برسید مکر گوهار دامون اگر داغدار بی خدا نکرده غیرت داریم برات مردمان دیمان چند برز کت نکن تایی چادرت که آمه درستانی ناموسه پرده اگر تایی مات مسلمانی مات گوهار چادر میپوشه در موقع ضرورت که در کبه در بیایه تایی چادر مدرستی جامعه ناموسه حفاظت کنو کنو کنگه دارو که می پهتی آب رو حفاظت کنو کنگه و تو اگر رونق دار ببی تی آبرو حفظ بی تی آبرو چراغ این که آیی من چراغ زندگی سرمایه این تو آیی بنوار راسلمان تو که بی آبرو بوده برو فما آبروه من آبروه بنوار را بونگیب تو از آتش بی از نیم تو که پرده دار رو من آبروی فاز بی با پرده بیرون بیا او مادر او خواهر بلوچ من بیشتر تر بشم چون بازار بتر بیچاری حتی خواهران فارس بیشتر مواظب حجاب متلاقم چادر سیاهی بسرین داشت و با چادر در رید حالا منزل او دیکتور ما کاری نداری و نزن بوده کسی مسئولم ولی من ترا گنده اون که با چه وزگی تو به دکتر رو به با چه وزی بیمارستان تا گندگی به چه وزی تو زیرگی کنه رو آکنه رو آدرختا در پیاده رو گندگی به از این خیابان پیاده رو با پیاده رو در میان ماشین هم به تردد گندگی به در مغازه ها برای خرید و فروش با چه وزی به چه لباسی گندگی به آخه انسان چی؟ انسان شیرخان ورده یک زن جوان آرایش شده آرایش کرده با لباس زیبا و مزین با صحت و زیور با سریگ نازکی زرق و برخی لباس در بازار گردی در انظار انسانها جوانا انسانها که درو مگر بایزی در بستامی هست در بغدادی هست ای عملان داری جامعه به فساد نیول کشی وادار کن جذب کن فمشا پیغمبر فرمانده که جنینی وشبو پر بکن در بیه جامعه اتها و نیت ایشی بیه آرائش بکن در بیه که نامحرمان من نیمگا جذب ببند ایشی جنت ها نرو که جنت بو همیشی دماغ رسی در حالی که جنت بو 40 سال راه رو درسی 40 سال انگه جنت 40 سال مردم براد نو به جنت رسی جنت بو همده نشکست ره همده یه و جنت بو به این جنین دوانده نرو پیغمبر برای شیشی سبب بی جامعه آلوده کنگه بیمارستان دیما کنر چیرا نشته راه با همی سریگا نازوکین چوکی گیره فوراً پستان کشه دفات هرکس بزیگ و بزیگ رو دکتر آنگو داری ویزیت کن معاینه کن چوک معاینه کرانی چون چوک لنگی ولنگ ولنگا جلو که کشید دفتن دکتر دیما سینک داری چرا دار دیگه پسی کن جهالت حدی هستی بابا جا واقعا این بلا بدبختی جهل و نادانی و بفرهنگی ولی تا ایه هم اگر ضرورت ایجاب کن بیرون در رگه قرآن موشی موشش که بودی چادران بودن بگوشن و اللہ عز و جلال چو کجا شروع کن پیغمبر فرمانی بودی جنان بگوشن پیغمبر جن کیا عائشه صدیقه بی بی حفصه بی بی میمونه بی بی زینب بی بی ام سلمه همشان بوشت بود چادران بردن بپوشید و مثل جاهلیت زمان در آگاه در مکه بید جاهلیت زمان در کپه که چطوری در کپه که دم بیدو عائشه رضی اللہ عنہ توضیح دن شید جاهلیت زمان جنینه کافری جنینه سریع سر کو بل وقتی که آن سریع سر کو موازی بودی دل و سینه کو گوٹو گلو و اشان نه تا سریع اگلب آنی چو پشتنی مدد برد راکا کب تگل لون جتو راہ را میں ایک شمعی کو حق شاید آنا شوارا با خدا میں شمعی جنی آدم برای صدیق اثرا کنگی مرو چی مشابه با حضرت عائشہ و حضرت فاطمہ صدیق کنگی یا مشابه با ہما قریش ہے یا ایدی غیر قریش کافری جنی آنی چاک صدیق اثر کنگی مروچی خوشبختانه طبق بینش برادران اهل تشیع مصادف مروچی روز با روز ولادت حضرت با سعادت حضرت فاطمه که بنا به یک روایتی در ماه جمادی الثانی 20 و بعضی روایات دیگه هستن 2 بعد از پیغمبری رسگا پیغمبریگا یا واضح روایتا 5 بعد از بنبوت رسگا پیغمبریگا به دنیای حد ہے و طبق واضح روایتا اهل سنت 5 پیش از پیغمبری یا پیغمبر علیہ السلام به دنیای حد ولی راجع همشی که بعد از پیغمبری چیک سیدتا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ یک کہہ روچی حد یک صاحب غیرزی در از آمیزی لحظی جستی تو از جمله جستانی هم شدن که بین ابو عمر و علی چه تفاوت ها سیدہ جواب داد که تفاوت اشی این که عمر پیغمبر مراد و علی پیغمبر مرید ها عمر پیغمبر ها چه خدا بوچه مراد صاحب غرض یه صاحب غرض اگه الزامی جواب ده بندان پروشه فداش همشیه دوست کو که در میان عائشه و خدیجه الکبرا چه فرق هست سیدہ جواب دا اولی جواب تقسیم ادامه ابو شموشی واجه که جواب دا که علی مرید و عمر مراد پیغمبر فرمانی که ما علی فرزندو ما سیدیو چه علی نسلو من دل هم کشی من نفس هموشی که هر خوبی هم همالگی همال کی صندوق تو کش کرے چھو بل علی جند منن من چھو بتا علی منو مشی کہ حق کا بہ حق دار بجے پچھ کہ طرف دار حق و عمرہ از تاریخ در کرے از صحنہ خارج کرے اسلام مش پیش نہ کرے نو دوستی کن کہ بین عائشہ و خدیجہ چه فرق ہا بلے یہ فرق ہستے کہ خدیجہ زن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عائشه صدیقه زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اشاره میشی که خدیجه پیغمبر زمانی سانگکن که انگه به پیغمبری نرسید و عایشه زمانی سانگکن که لقبی رسول الله نبی الله نبوت رسید. می پیمیم الله که نبود دیگه انشاءالله داره چه فراست داته دیگه سائل کنی سوال که دوری جواب بدن که آی زوقه هم بپروشی آی مقصد آتجا بپروشی که آی دنبالی یکی جزکو درباره حضرت فاطمه همیشه پدا جزکو درباره حضرت فاطمه که بین حضرت فاطمه رضی الله عنها و آدق گوهارا بی بی زینب ام کلثوم رقیه چه فرقی هستی؟ فرمانتی که بله یه فرق هستی که حضرت زینب و حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم دختران حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و حضرت فاطمه دختر جناب محمد رسول الله. یعنی اشاره به این طرف این آسین دختران قبل زواجه پیسه تو پیغمبری ها به دنیا یاد تکن زواجه کمر مبارکه پیدا بود تکن تو بی بی خدیجه شکم مبارکه انگه واجه به پیغمبری نرسده و بی بی فاطمه رضی الله عنها زمانی به دنیا یاد تکن واجه فرزند بود تکن واجه لقب محمد رسول الله بود تکن از دختر نبوت. و نظام جمهوری اسلامی ها این روچه روز زن اعلام بکن که زن و تی ارزش ها از دست دادگی که بر اثر تهذیب فرنگیان انگلیسان استعمارگر از دستی داده و غلط با این توجیه بوده که زن مترقی همایی که آب مثل یک عروسه که در دست هر کس بازی بکن در هر مجمع نمایش بدم اتا نو آزادی زن این رو بزاشیم نه بلکه زن مسلمان و تی الگو و نمونه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها قرار بدن